Давялося свінні на неба глядзець. Жыла была адна свіння. Паслушная сваёй прыродзе, яна ў гнаі капалася, штодня дырылася ў гародзе. Часамі нават на лугу альбо на полі бываць прыходзілася ёй. Але што ў небе ёсць над галавой, свіння не бачыла ніколі. Яна хоць чула нейкія гаворкі пра сонца, месяц і пра зоркі, ды гэта ўсё нічога ёй не гаварыла. З-пад лапушных сваіх вушэй яна і глянуць не магла вышэй свайго свінога рыла. Аж неяк раз свіння хацела ўлезці ў моркаву суседскую ў гарод. Узбілася дубка на плот пярэднімі нагамі ды грудьмі і... Неба ўбачыла, як мае быць нарэшце. Ха! Дык вось яно, хвалёнае людзьмі, захрукала расчаравана. Ні лужыны, ні яміны, ні калдабана, ні воднай нават кучы гною, выхваляюча прастор ды прыгажосць, аж проста разбірае злосць, што кормяць нас такой маною. Ну, шырыня, раўніна, гладь, ну дык і што? За што іх выхваляць? Якая мне карысць ад гэтай сіні, што неба роўнае, няма чаго дзівіцца, каб там было чым пажывіцца, яго б даўно парылі свінні. А сонца ж вунь, пра хараство яго немала людзі языкамі клепюць, а тут і хараство ўсяго, што вочы толькі слепіць. Ну ось. Побачыла. Цяпер я з небам квіта. Няхай туды імкнуцца праз вякі энтузіясты-дзівакі. А мне мілей маё карыта.